นี้ไปตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกและให้ภาวนาดูคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ให้ภาวนาข้อนี้ความหมายในคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นคำเตือนสติของทุกๆคนแต่คนเราไม่รู้จักเอามาสนใจคำว่าวันคืนวันก็หมายถึงกลางวันคืนก็หมายถึงกลางคืนกลางคืนที่เราเรียกว่ากลางคืนนั้นไม่ใช่มันมีกลางคืนกลางวันที่เป็นกลางวันเพราะมีพระอาทิตย์สองแสงพระอาทิตย์ส่องมาถึงเราก็เรียกว่ากลางวันเมื่อแสงพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงก็เรียกว่ากลางคืนโลกเหล่านี้ถ้าไม่มีดวงพระอาทิตย์มาส่องโลกนี้ก็มืดหมายถึงโลกพื้นแผ่นดินเราหมายถึงตัวเราทุกคนเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่หรือไม่เวลานั่งสมาธิใจของเราสงบระงับอย่างหลักสมาธิหรือไม่ถ้าเราภาวนาอยู่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ชื่อว่าเราภาวนาอยู่สมถภาวนาเราภาวนาเต็มที่หรือยังวิปัสสนาภาวนาเราภาวนาถึงขั้นทำให้แจ้งในวิปัสสนากรรมฐานหรือยังเหล่านี้ทั้งหมดแหละให้เป็นเครื่องเตือนใจของเราในเวลานี้ว่าวันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนไปหมุนไปมันหมดไปสิ้นไปแต่เราอย่าเข้าใจว่าวันคืนนั้นมันหมดไปวันคืนไม่หมดไอ้สิ่งที่มันหมดไปสิ้นไปอะไรชีวิตของแต่ละบุคคลมันหมดไปสิ้นไปวันคืนเดือนปีมันไม่หมดดวงพระอาทิตย์ก็ไม่หมดผืนแผ่นดินก็ไม่หมดท้องฟ้าอวกาศก็ไม่หมดแต่ชีวิตของคนเรามันหมดไปหมดไปตัวเราที่มานั่งภาวนาอยู่อันนี้มันยังเหลืออยู่แต่มันหมดไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่จิตใจเราก็ไม่รู้งั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปคนทั้งหลายทำอะไรอยู่ทำบุญหรือทำบาปทำบาปหรือทำบุญวันคืนล่วงไปความจริงวันคืนมันไม่หมดก็ตั้งแต่ตั้งโลกมาวันคืนเดือนปีไม่มีหมด ชีวิตของคนเรามันหมดไปสิ้นไปพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายก็หมดไปหมดไปเหมือนไฟป่าไหม้ป่ามาคนเราก็ตายไปเหมือนไฟป่าไหม้มานั่นมันไหม้อยู่ในเวลาปัจจุบันชีวิตของคนเราตัวเราเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติภาวนาไม่รวมจิตใจลงมาในวัยลาปัจจุบันไม่รู้ถ้าใจอยู่นอกกายนอกจิตตัวเองก็ไม่รู้อีกที่เราว่าเรารู้คนนั้นรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นเรียกว่ารู้ตามสัญญารู้ตามตำราตำราว่าอย่างนั้นแผนที่ว่าอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดมาเรียนหนังสือจนจบชั้นวิชาเรียนของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศอันการศึกษานี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีโคโนปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดบรมมณีวาสกรุงเทพท่านแสดงไว้ว่าการศึกษาท่านหมายทั้งการเรียนการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมในปริยัติธรรมก็เหมือนกันท่านว่าทั้งเรียนทางโลกและเรียนปริยัติธรรมก็มันเป็นเรียนทางโลกอย่างเพิ่นจัดการศึกษาในทางคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ก็เหมือนกับเขาเรียนทางโลกนั่นแหละจัดเป็นชั้นๆ ท่านสอนไว้ว่าท่านเจ้าคุณอุปลีคุณโอปมาจารย์ชีวิตของคนเหล่านี้ท่านร้อยปีสมมุติว่าคนที่มีอายุร้อยปีตายตั้งแต่เกิดมาไม่ต้องทำไม่ต้องปฏิบัติอะไรละนั่งเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดจนอายุร้อยปีก็ไม่จบท่านว่าอย่างนั้นไม่ว่าเรียนทางโลกไม่ว่าเรียนทางธรรมมันต้องเรียนไปจนถึงวันตายร้อยปีตายเปล่าไม่ต้องทำงานอะไรแล้วก็ไม่จบท่านว่าแต่ว่าการเรียนการปฏิบัติเรียนแล้วปริยัติธรรมเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างนั้นต้องภาวนาอย่างนี้ต้องละกิเลสเมื่อรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติภาวนาตั้งต้นแต่จิตตัวเองไม่สงบระงับก็เอาให้จิตของตัวเองสงบระงับจนถึงขั้นละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสได้จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอารหันตาการเรียนการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องถึงร้อยปีก็เรียนจบท่านว่าครับคำว่าจบของท่านมันหมายถึงได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเรียนถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไปจบนั้นท่านอายุไม่ถึงร้อยปีก็จบได้บ่ต้องถึงร้อยปีผู้ได้ภาวนาละกิเลสในจิตในใจของตัวได้แล้วอันนั้นแหละ มันจบอยู่ที่ของนี้พระพุทธเจ้าตัดอนัตตลักขณสูตรสอนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศพในบทสุดท้ายท่านก็ว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปลังอิทตายาติปยานาตีติเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำหมดแล้วกิจอื่นมันเป็นกิจโลกกิจทำจิตให้หลุดพ้นให้แจ้งพระนิพพานที่ว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือว่าท่านภาวนาเอาจนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดจากจิตใจของพระอริยเจ้ามันหมดมันสิ้นสุดบ่ต้องทำอีกจะทำก็เรียกว่าทำการทำงานของโลกธรรมดายังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปแต่ว่าภายในจิตใจของพระเป็นมันจบละจิตที่ทำอยู่ในโลกเป็นเพียงกิริยาอาการท่านไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าจิตใจของผู้ที่เรียนหรือว่าปริยัติธรรมก็ตามถ้ายังไม่ภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้จิตใจมันก็ว่าวุ่นไปหมดทำอะไรมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปหมดเพราะอยู่กับกิเลสพาอยู่ไปกับกิเลสพาไปยืนกิเลสพายืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยได้ดีมีสุขทุกข์ยากลำบากเข็นใจก็เพราะกิเลสพาเป็นไปร้อนร้อนด้วยราคะกินาร้อนด้วยไฟราคะไฟราคะตัณหาเนี่ยมันร้อนไม่มีจบไม่สิ้นถ้าใครเลิกไม่ได้ละไม่ได้แล้วก็ร้อนนี่แหละวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราละกิเลสได้หรือยังเราภาวนาใจสงบหรือยังเราคิดว่าจะไปบ้านไปเมืองไปโน่นไปนี่อันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสมันไม่จบหรอกจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเรานี่ไม่มีที่จบวนอยู่นั้นให้สงบระงับตั้งใจมั่นลงไปสถานที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่เป็นสถานที่สงบระงับที่สุดในโลกก็ว่าได้ถ้ำผาปล่องที่เราอยู่นี่เรียกว่าสงัดที่สุดวิเวกที่สุดแล้วที่นี่มันเป็นที่เก่าแก่โบราณลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกกุสันโธมาตรัสรู้ในโลกสาวกมันก็มาภาวนาพระพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตรัสรู้ในโลกสาวกมันก็มาภาวนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะพระเจ้ากัสสปะสาวกท่านก็มาภาวนามาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าโคของเราท่านทั้งหลายนี่ก็สาวกเพิ่นก็มาภาวนาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตาผ้าขาวนางชีลือศรีพราหมณีเพิ่นก็มาภาวนากันทีนี้เราก็ต้องนึกว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติภาวนา เตือนใจของเราว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเราไปมัวทำอะไรอยู่วันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นเราภาวนาได้กี่ชั่วโมงได้กี่นาทีต้องดูความประพฤติการกระทำการนึกน้อมภายในจิตใจเรียกว่าภาวนาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสนั้นเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถคนธรรมดาสามัญเรียนไม่ได้ไม่ทันต้องภาวนาต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบเพียง คำพูดคำชี้แจงแสดงนี้ไม่พอต้องมีกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกต้องมีภายนอกภายในจิตใจจึงสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่คิดเอาเองเราต้องภาวนาให้มันเกิดความถูกต้องขึ้นมาเมื่อภาวนาจนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะภาวนาบทใดข้อใดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นได้ทั้งนั้นสมัยครั้งพุทธกาลท่านภาวนาใกล้หนองปลาท่านเห็นนกยางกินปลาเอามาพิจารณาว่านกยางจ้องกินปลาเบียดเบียนปลากินปลาอย่างใดท่านก็พิจารณาดูใจของท่านว่าใจเรานี่ก็คอยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เหมือนนกยางคอยกินปลาท่านก็สลดสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เบียดเบียนกันอยู่ทั้งโลกมนุษย์กับมนุษย์ก็เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่มันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดกาลจิตใจของท่านก็สลดสังเวชจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะองค์นั้นไม่ได้ภาวนาพุทโธภาวนาว่านกยางกินปลานกหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้หนอเกิดมาแล้วก็เบียดเบียนกันมนุษย์คนเราไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักกันคนชังกันคนหาข้อเล็ดที่จะทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้คนเกลียดคนชังก็มีคนรักนั้นมีน้อยคนชังมีมากคนโบราณท่านจึงแต่งเป็นคำสอนใจไว้ว่าคนที่มีความรักนั้นมีเท่าผืนหนังหวายเหมือนหนังวัวหนังควายหนังอะไรมันมีจำกัดแต่ว่าคนชังนั้นมีเท่าผืนเสือผืนเสือก็คือว่ามันคนชังมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนรักฉะนั้นเราอย่าไปหลงคนรักอย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนชังคนคอยเบียดเบียนมากแต่เขาไม่ได้บอกให้รู้เพราะว่าบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบคอพอใจกันนั้นคนหนึ่งสองคนมันก็เขาก็รู้มาบอกว่าข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านนะ แต่คนทำเขาไม่บอกโน่นละถึงฆ่ากันตายกลางถนนหนทางเป็นศพไปแล้วแก้ไม่ได้ละอันนี้เขาจึงแต่งคำสอนว่าคนรักมันมีเท่าผืนหนังคือว่าน้อยนิดเดียวนะคนชังเท่าผืนเสื่อสาดคือว่าคนชังมันเป็นได้เต็มโลกคนทั้งโลกมากเท่าใดคนเกลียดชังมันมากคนรักชอบพอใจกันมีน้อยคนชังมันมากคือเป็นการเตือนใจของเราทุกคนนั่นเองเตือนใจว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเราทำอะไรอยู่เราไปมัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่ทำไมไม่ภาวนาทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดสิ้นไปเวลาความแก่มาถึงเข้าเอาล่ะสู้ไม่ไหวแล้วแล้วเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าจิตมันก็ว่าวุ่นไปหมดเอาไม่ทันเอาไม่ได้ยิ่งความตายจะมาถึงสมมติว่าวันนี้จะเป็นวันตายของเราของคนใดคนหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าเราเอาทันไหมเราละกิเลสไว้ก่อนหรือยังละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นหรือยังก็ตอบได้ตนเองว่ามันยังไม่หมดยังไม่หมดเราไปทำอะไรอยู่ก็วันคืนเดือนปีมันหมดไปหมดไปชีวิตของคนเรามันก็หมดไปสิ้นไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไหม้ไส้เทียนลงไปจนหมดจุดธูปลงไปก็จนหมดเราทำอะไรอยู่ไม่พินิจพิจารณาต้องเตือนใจของตัวเองเรียกว่าเป็นบทเตือนใจวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราภาวนาแล้วหรือยังเราได้ที่ภาวนาดีแล้วอย่างทำปองเราวุ่นวายจะไปไหนอีกไปเที่ยวทุดงทุดังว่ากันไปความจริงที่ไหนมันก็ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติภาวนามันก็เท่าๆกันนั่นแหละจงตวนใจด้วยตนเองว่าอย่าได้ประมาทคือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกคือให้รู้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปและทุกลมหายใจออกมามันมีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ลมหายใจมันหมดชีวิตร่างกายของแต่ละบุคคลมันหมดไปสิ้นไปเหมือนไฟไหม้ธูปเทียนชีวิตของคนเรามันไหม้ไปหมดไปสิ้นไปจิตคนไม่ภาวนาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันไปอีกเหลี่ยมหนึ่งเพลิดเพลินไปตามกิเลสราคะตัณหาโทสะโมหะวุ่นวายไปหมดกิเลสเหล่านี้มันพาให้มนุษย์คนเราหลงมาในโลกนี้นับไม่ได้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดตายของพระองค์ก็ตามของสัตว์โลกคนทั้งหลายในโลกนี้ท่านใช้คำว่าอเนกชาติอเนกชาติสังสารหลังสันทาภิสังอานิภิสังคือว่ามันนับไม่ถ้วนแล้วการมาเกิดมาตายอย่างที่คนเราเป็นอยู่นี่แต่จิตนี้มันหลงไม่ภาวนาให้มันแจ้งในจิตในใจก็เลยโลเลหลงไหลไปกับโลกธรรมดาเขาหลงอย่างใด จิตเราที่ขาดสติสัมปชัญญะก็เลยหลงไปกับโลกเขาหลงมาจะเกิดจนเป็นหนุ่มเป็นสาวหลงไปแต่กลุ่มสาวจนถึงวัยแก่วัยชราหลงไปจนถึงวันใกล้จะตายตายแล้วก็หลงต่อไปอีกวนอยู่อย่างนี้ท่านจึงใช่ว่าอเนกอนันต์อเนกชาตินับไม่ถ้วนการเกิดการตายจึงให้เตือนใจของตัวเองว่าไม่ให้หลงไปนำอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหมดนั่นแหละไม่ให้หลงอันนั้นเป็นความเตือนสติต่างหากแต่จะไม่หลงจริงๆตัวเองต้องภาวนาให้รู้จักรู้แจ้งเข้าไประงับจัดจิตใจภายในจนถึงขั้นละความหลงความไม่รู้อันมีอยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้ให้เป็นไปไม่ให้จิตมันโลเลอยู่ในวัฏฏะสงสารให้มาแจ้งว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อะไรทุกอย่างให้เตือนจิตอันนี้อยู่จิตใครจิตเราไม่ใช่คนอื่นไปเตือนให้ถ้าคนอื่นไปเตือนให้มันไม่ทันการมันห่างไกลสติความระลึกได้ความระลึกได้เอามาจากไหนก็จิตนั่นแหละใจของตัวเองระลึกภาวนาขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปคนที่เกิดขึ้นมาตัวเราที่เกิดขึ้นมาความหลงของจิตมันก็เกิดขึ้นมาว่าจะได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามอำนาจที่กิเลสมันบงการแท้ที่จริงมันเกิดตัดทุกข์เดี๋ยวก็ได้ร้องไห้น้ำตาไหลวุ่นวายไปหมดเพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรือความพลัดพรากจากชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเรานั่นแหละเวลาถึงความตายมาถึงเข้ากายกับจิตนี้จะอยู่ในด้วยกันไม่ได้เรียกว่าแยกกันไปไปคนละทิศละทางจิตทำบาปไว้ก็ไปสู่บาปจิตทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญจิตละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ก็ไปสู่นิพพานจิตละไม่ได้ก็มาเวียนตายเวียนเกิดวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกก่อน 2,000 ปีกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ยังไม่หมดไปจากโลกยังไม่หมดยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่ายิ่งมากกว่าสมัยก่อนด้วยมันเกิดมามันเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากจิตที่เต็มไปด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนไม่สงบตั้งมั่นมันก็สร้างตัวของมันขึ้นมาแต่ละบุคคลแล้วก็มาทุกข์มาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้แหละจงทำความเพียรพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารให้เกิดมีขึ้นในตัวคือภาวนาอย่าได้ท้อถอยหรือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาส สตินี้คือระลึกได้สตินี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีมากเท่าไรดีแต่อย่างอื่นต้องได้ระวังอย่างอื่นมากไปถ้าไม่รู้เท่าทันมันมีโทษแต่สติความระลึกได้ว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นั่งแล้วมันจะเป็นอะไรไปก็ยืนยืนก็เดินเดินไปมานั่งก็กินก็นอนอยู่อย่างนี้แหละเราภาวนาละกิเลสภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่สิ่งเหล่านี้แหละจะให้กระตุ้นเตือนใจของเราให้มีความมานะอดทนในการที่ทำความดีให้ได้ตลอดไปอันทำความชั่วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพอแล้วไม่ต้องทำอีกเพราะบาปความชั่วเรียกว่าทำแล้วมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อผลกรรมนั้นมาถึงเข้ามันเดือดร้อนมันทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนั้นการภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นมันถูกต้องจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาลงไปในจิตใจของตนให้ได้ใจคนอื่นผู้อื่นเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเราจะไปแก้ไขบางอย่างมันแก้ไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทำมันให้ผลเขาทำบุญบุญก็ให้เขาเขาทำบาปบาปก็ให้เขาเราทำบุญบุญก็ให้เราเราทำบาปบาปก็ให้เรานั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าให้รีบเร่งตั้งใจภาวนาละกิเลสจนได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอ่านหารไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจนอะไรอะไรทั้งหมดนั้นท่านรวมลงไปคำว่าปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าเราภาวนาถูกต้องตามทํานองของธรรมอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปปัญญาที่เราศึกษาเราภาวนาได้ดีแล้วมันแก้ไขในตัวมันมีเหตุมีปัจจัยในนั้นผลที่มันออกมามันมีเหตุมีปัจจัยคนทำบุญไว้บุญให้ผลคนทำบาปไว้บาปให้ผลจะมาแก้ปลายเหตุนะมันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ไหนที่ใจภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกทั้งรูปทั้งนามทั้งเราทั้งเขาอะไรต่อนี้อะไรเหล่านี้ต้องเรียนรู้ศึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์เรียนรู้จึงมีคำหนึ่งท่านตรัสไว้ว่าคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกมันไม่ใช่เล็กน้อยรู้แจ้งโลกอะไรมันเป็นโลกเป็นกิเลสพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ไม่เฉพาะแต่รู้กิเลสผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศอวกาศผืนน้ำในน้ำในดินอะไรท่านรู้หมดแหละแต่ท่านเอาความรู้ที่เรียกว่ารู้ละกิเลสมาสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายก็นำเอาอุบายภาวนาละกิเลสไปทำความเพียรภาวนาละกิเลสจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาหมดสิ้นไป แต่คนเราสมัยนี้นั้นเรียกว่ามันไม่ค่อยสนใจในธรรมไปสนใจในโลกมันก็เลยได้รับทุกข์เมื่อรับทุกข์แล้วก็จะไปให้มันไม่ทุกข์มันไม่ได้มันมาจากเหตุทำเหตุทุกข์มันก็ได้ทุกข์ทำเหตุสุขมันก็ได้สุขทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนั่นเองนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสไม่ใช่ให้ง่วงเอาเฮานอนฟุ้งซ่านลำคาญคิดถึงแต่จะไปบ้านวุ่นวายไปหมดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง